क्या लव स्टोरी है, मौत तो बनती है। तेरी याद मेरे दिमाग में ऐसे है बसी, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तो गई और कहां पे गई ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही बता दे के मेरी क्या दिखता। दिमाग में ऐसे है बसी, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तो गई और कहां पे गई ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही बता दे के मेरी क्या दिखता।